Amir, geçiyor. Kreditre kell állami visszatérítés, az alap mindig 6 hónaptól 48 hónapig. Akkor mire van szükség, cégbe vagy hogy van? Cégbe kell egy papírt, akkor a fontán előrehez, és ad egy papírt, és tekerünk cégbe, aláírat a nepecsétán. Oké, majd akkor visszajött el, amit elhelyezem az asszonynak a reggel. Jó. Akkor akkor visszajött, megnézem. Jó. A körös gyerekeknek megkértünk, hogy beszéljünk, és akkor nem tudok annyit félni. Köszi. Nincs így, köszi. Nokia BL5C is vagytok, van a BL6C-en. 850. Nem csak az, hogy van egy telefon, ami Nokia szabványú. Ugye egyforma a szabványa, a standard száma a Nokia-ban, de nem Nokia telefon. Ugyanúgy néz ki, mint a BL5C, meg a BL6C, ugyanaz a szabványú. Keresem? Hát, nem csak megnézem, hogy van-e, így kell kinézni. Igen. És akkor 850-be kell. Akkor meglátom. Mennyi garanciát adtok? Fél éve. Össze?